I'm gonna do love this way. I work so hard for you every day. While you're out late night doing what you do, chilling with you while I'm sitting at home. Come on with it. It's alright. I don't know what this world is coming to. I just can't rely on you. Just can't rely on you. I just can't rely. Am I to ever explain? I'm a melted heart when right down the drain. Cause if you don't want me, baby, want some, take me. He will take me right out your way. Come on with it. I don't know what this world is coming to. I just can't rely on you. Just can't rely on you. I just can't rely on you. Evo, stvarno mene zanima. Šta ja znam, ne znam. Sova Music Info. Dobar večer svim slušateljima još jednom. Tu ste uz Radio Sovu i stiglo je vrijeme za Sovu Music Info. Večeras je s nama i poseban gost. Radi se o Dino Gulanu, suorganizatoru programa u Bačvi, koji je ujedno tamo i DJ pod imenom Don Giuliani. Ako ste se ikad pitali koji je taj čovjek, evo, poglasnite radio, sad ćete čuti tko je onaj koji okreće dobre pjesme, uglavnom dobre pjesme. Dobar večer, Dino, kako manje. Si? Dobar večer, čao. Hvala što si došao. Mi smo te zapravo pozvali da nam objasniš i malo nas uvedeš što nam to Bačva sprema kroz idućih mjesec dana ili ono što je najbitnije za ovaj vikend, pa možemo početi već sa večeras zato što nešto zanimljivo se kuha, nekakvi latino. Kuha, da. Pa evo, svaki drugi četvrtak, evo, trenutno sad je u žaru zbivanja, nam je Salsa Party u organizaciji plesnog centra Salsero i našu salu preuredimo u plesni podi, razmjestimo i ekipa dođe, pleše, uživa. Kako je došlo do te suradnje? Tko je došao na ideju i zbog čega? Pa, igrom slučaja sam ja i u Salsi. Don Giuliani, pleše i latino. Ali, to je još i prije počelo radi interesantnog prostora Bačve, mm-hmm, koji može sa svojim plesnim podijem podnijeti zahtjeve plesača i jako je dobar, interesantan, posebno za zimu, pošto znamo da je ta salsa i to ovako malo više ljetni džir. Za zagrijati se. Tako da, evo, kod nas se može doći uzagrijano mm-hmm. odplesati na zatvoreno dok je zima, kiša, ružno vrijeme. Kakav profil ljudi dolazi na salsu? Da li su to ovako malo stariji ili... Stvarno miješano. Mm-hmm. Od srednje škole pa skroz do ljudi od 50 godina. Ti si rekao da si također u salsi. Jesi li ti nisam. Jedan od voditelja? Ne, nisam. Ja sam samo naučio neke stvari i dovoljne koje su mi potrebne. Ne? Ali volim stvarno. Pošto imam svoj bend i sviram udaraljke, tako je to sve više manje povezano. Samo šta evo, posao, faks. Pa se nema baš previše vremena plesat. Ali to je jedna velika Nemoj ljubav. Nemoj tako, za ples uvijek ima To je vremena. Jedna velika ljubav, tako da kad se uhvati vremena, onda se to proživi. Apsolutno se slažem. A spominjao si i zagrijavanje. Pa evo, za one koji nisu stigli večeras na salsu, što se sutra sprema u Bačvi? Pa evo, sutra je naš klasični petak, ajmo ga tako nazvat. Svakog petka nas dočekuju naša dva dečka. Bačva band, Johnny i Ljubavi, u liku Matea Resmana i Jelena Mančića, klavijature i gitarist. Za Matea Rezmana ste možda čuli, bio na... Da, apsolutno, svi znamo tko je on, svi znamo. Bio je na talent show, ima i tako, ako ja polupoznat dečko. Da, The Voice. Je, The Voice. Ja mislim da. Uglavnom, njih dvojica su nam svaki petak, šamaraju po stranim i domaćim hitovima, zabavljaju ljude, uglavnom... Cilj nam je da nam petak bude ugodna atmosfera, ne preglasno, da ljudi mogu doći, uživati u muzici, popričat na miru, tako da nema nabijanja ili da je ono klasična klubska večer. Dobro, po tom je Bačva i posebna u neku ruku. Pa da. Što uvijek nudi nekakvu ugodnu domaću atmosferu, tako možemo je. Reći. To se trudimo proširiti još i... Jednostavno pokazati ljudima da stvarno mogu doći dolje uživati i da nije nikad napeto, da je uvijek ugodno i eto, čekamo vas. Čuli ste? Pa čuli smo da su neki bonovi u igri, neki popusti, na što se to Tako odnosi? Tako je, tu smo malo napravili nekakvu šemu. Imamo dve cure koje nam subotom šeću po korzu, evo ako neko ih uhvati, neka slobodno uzme letak koji dijele. I šta je na letku? Sa tim letkom dobivate sa prvom konzumacijom gratis kratko. Tako da, eto, to smo pokušali za na neki dane način. Za koje dane se to... Za koje dane? To je za petak i za subotu. Za oba, znači, da? Za petak i za subotu, a cure subotom su vani samo. Tako da, evo, možete pokupiti subotom i doći sljedeći petak. Prošetat ćemo se korzom. Prošetite korzom, nije vam daleko. Nije. Može tu ispod Radija Rijeka ako vam se da proći. Eto, reći curama pa da vam donesu. Može, super. A osim samog zagrijavanja i kratkoga, sprema se još nešto za utorak, a to je humanitarni kviz. Tako je. Utorak nam je kvizaški dan, znači svaki drugi utorak imamo taj humanitarni kviz i svaki drugi utorak, znači na ono nasuprotno, imamo običan kviz, što se ono kaže za puk, pučki kviz. Taj humanitarni kviz smo nazvali S bačom od srca. I čime se, na što je usmjeren? Svaki mjesec ili svaka dva mjeseca, to ćemo još sad vidjeti, ali stvarno je, odaziv je bio stvarno dobar. Radimo za nekakvu udrugu za ljude kojima je to stvarno potrebno. A ovaj utorak je za? Ovaj utorak i tih mjesec dana je znači za udrugu Downov sindrom Rijeka 21. Ljudi dođu, plate kotizaciju za kviz i ta kotizacija kompletna 100% iznosu ide u humanitarne svrhe. Kotizacija je? 10 kuna osnovna, ko poželi, želi više, može dati više. Obično ljudi daju više uvijek, tako da, eto. To je definitivno hvale vrijedno i mi smatramo da bi više pubova, klubova trebalo organizirati takve stvari. A što nas očekuje dalje u mjesecu? Je li imate već neke događaje isplanirane ili vam se možemo javiti sa nekim prijedlozima? Pa u principu imamo već dane, za svaki dan imamo već nešto organizirano. Znači, pokušavamo ljude naviknuti što ih čeka u Bačvi na određeni dan. Ponedjeljkom su to tipa board gaming, utorkom je kvizaški dan, srijedom nam je stand up. A kako se ljudi mogu prijaviti na te nekakve evente? Je li to kompletno otvoreno ili treba ispuniti nekakve prijavnice tipa za ne, board to game? Ne, to je kompletno sve otvoreno, sve na našim stranicama, na našoj Facebook stranici, redovito se objavljuje. Tako da, evo, ko je zainteresiran, nek klikne pratim Bačvu i redovito će biti informiran o svim događajima. Ali dosta o Bačvi, ajmo mi malo o tebi. Naime, ti si onaj famozni Don Giuliani. Kako i zašto si se počeo baviti time i koliko dugo si u Bačvi? U Bačvi sam nešto malo više od godinu dana. Krenuo sam od lakše pitanje, jer ovo prvo pitanje što si me pitala... Kad me to ljudi pitaju, ja stvarno ne znam šta da im odgovorim, jer je to sve krenulo nekako spontano. Moj otac je isto u jednom svom periodu života se bavio muzikom, tako da pretpostavljam da je to bilo povezano s tim, pošto sam bio okružen sa brdo ploča i muzike. I odgajan sam na taj način da živim tu muziku. Jednostavno, to je bio nekakav način da izrazim sebe kroz muziku i onda da se nadovežem na ovo prije i onda se tu desio i ples i tako. Da, više manje ta muzika je stalno oko mene. Tako i treba biti, život je ljepši uz muziku. Da. Evo, mislim da je to da smo sakupili sve informacije koje nam trebaju za sada. Mi ćemo, ako nam bude pripadalo, ćemo te opet zvati, jako si ugodan gost. Tako hvala da. Lijepo, također. I ti voditeljica. Dobro, hvala. To jest oba dvije. Hvala. Evo, to bi bilo to. Imaš i jednu glazbenu želju kao zahvalu što si nam došao tu. Može. Evo, ko što sam već najavio, može jedna od Eaglesa, Hotel California. Evo, ide za tebe Hotel California, odmaramo se malo i onda se vraćamo u Sovu Music Info. Hvala lijepo.